بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبله وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ہدہد نے آ کر جو ہے آپ کو بلقیس کی مملکت سے باخبر کر دیا. احد تو بما لم تحد بھی وجئتک من سبع بنبع یقین. اس کے بعد جو ہے تحقیق کے لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف خط لکھا. انہوں نے جو ہے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا. سرداروں نے اختیار جو ہے وہ بلقیس کو دیا کہ رائے آپ کی ہے، اختیار آپ کا ہے، جو آپ کی مرضی ہے ہم تیار ہے. انہوں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے تحفے کو جو ہے قبول کر دیا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ اور تحفے کو رد کر دیا. اس کے بعد بلقیس کو اپنے تخت کے اوپر جو ہے بڑا ناز تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون ہے جو میرے پاس جو ہے ان کا تخت لے آئے گا. تو ایک جنات میں سے جو ہے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ پلک جھپکنے تک جو ہے آپ اپنی مجلس سے جو ہے وہ اٹھیں گے اور میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ تخت کو جو ہے وہ لے آؤں گی. میں جو ہے آپ کے پاس اس تخت کو جو ہے وہ حاضر کر جاؤں گا. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا، انا آتی کبھی ہاں انا آتی کبھی ہی میں لاؤں گا اس کو آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفو، پھلک جھپکنے تک جو ہے میں آپ کی خدمت میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا. کل کے سبق میں ہم نے اس پہ تفصیلی بحث کی تھی آپ کے سامنے کہ قال الذی سے جو ہے یہ مقولہ کس کا ہے، کس نے یہ بات جو ہے وہ کہی تھی کہ میں اس تخت کو جو ہے وہ حاضر کروں گا. تو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی بات کی تھی کہ یا تو مراد اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام خود بخود ہے، جس طرح جو ہے میں نے آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کہ سلیمان علیہ السلام تو السلام کی موجودگی میں اگر تخت کوئی اور لائے تو اس کی فضیلت جو ہے سلیمان علیہ السلام پہ ثابت ہو گئی، اور امتی کی فضیلت جو ہے وہ پیغمبر پہ ثابت کرنا حرام ہے. اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. تو پیغمبر کے پاس جو ہے وہ علم زیادہ ہوتا ہے امتی سے، تو مراد اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بنفس نفیس ہے. وہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ اس نے سوال کر دیا کہ تخت کو لانے والا کون، اس نے جواب دیا کہ آصف ابن برخیہ، اس نے کہا کیوں، اس نے کہا اس کے پاس جو ہے اس میں اعظم تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا سلیمان علیہ السلام تو السلام کے پاس اسم اعظم نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کیا پیغمبر امتی کا علم جو ہے پیغمبر سے بڑھ کر ہے؟ تو وہ خاموش ہوا, کیونکہ جب اسم اعظم کی وجہ سے جو ہے آصف ابن برخیہ جو ہے وہ تخ کو جو ہے پلک جھپکنے تک جو ہے وہ حاضر کر سکتا ہے, تو کیا سلیمان علیہ السلام تو السلام نے اپنے اسم اعظم کو جو ہے کیوں استعمال نہیں کیا؟ اور دوسری تفسیر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی کہ یہاں تو مراد اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. پہلی تفسیر کی آر پڑھی حضرت سلیمان علیہ السلام بنفس نفیس, اور دوسری تفسیر جو ہے وہ کیا, دوسری تفسیر کے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور یہ تفسیر جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں, اسی طرح امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں روح المعانی میں, اور اسی طرح جو ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر یہ تفسیر فرماتے ہیں. تو یہ پہلی بات جو آصف ابن برخیہ کی ہے یہ غلط ہے, یہ یہودیوں کی ایجاد ہے, سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اور اسی طرح ان کی رسالت کو جو ہے وہ کم حیثیت اور کم اقت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات گھڑی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ آصف ابن برخیہ کی وجہ سے کیا. یعنی کیا ہے سلیمان علیہ السلام تو السلام وہ ویلیو لیس ہے, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں, جو تھے وہ کس کی وجہ سے تھے, آصف ابن برخیہ کی وجہ سے تھے. تو ہم نے اس پہ آپ کے سامنے جو ہے کل کے سبق میں تفصیلی بات کی تھی. تو یہ پہلی بات آصف ابن برخیہ والی جو ہے بات غلط, اور یہ دو باتیں جو ہے کیا سلیمان علیہ السلام اور ساتھ ہی جو ہے جبرائیل علیہ السلام والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون. قال کہا سلیمان علیہ السلام و السلام میں نکرو لہا, ناقابل شناخ بناؤ اس تخ کو, ناقابل شناخ بناؤ اس کے لیے عرشہ اس کے تخت کو, ننظر میں دیکھتا ہوں, اتہتدی آیا وہ سمجھدار ہے, آیا سمجھتی ہے وہ, ہم تکون من اللذین یا ہے وہ ان لوگوں میں سے, لا یہتدون جو سمجھنے والے نہیں. سلیمان علیہ السلام تو السلام نے امتحان لینا ان کا مقصود, ان کا جو ہے یہ کام کیا تھا, امتحان لینا تھا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو السلام یہ اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ جب میں نے ان کے ہدیے کو جو ہے قبول نہیں کیا تو وہ ضرور بضرور جو ہے وہ میرے پاس آئیں گے, وہ میرے بارے میں جو ہے وہ کیا کریں گے, میرے بارے میں جو ہے وہ پوچھ گچھ کریں گے لوگوں سے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے, اور میں نے ان کے تحفوں کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا تو ضرور بضرور جو ہے بغیر آنے میں جو ہے وہ کیا ہے, یعنی بغیر آنے سے جو ہے وہ رہیں گے نہیں, ضرور بضرور جو ہے وہ آئیں گے. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام نے جو ہے اپنے کارندوں کو کہا کہ نکرو لہا عرشہا, ناقابل شناخت بناؤ اس کے لیے اس کے تخت کو, یعنی کیا مانی, یا تو کیا بنا دو جو یعنی اس کے اندر جو موتیاں لگی ہے جس ڈیزائن سے, اس موتیوں کو تبدیل کر, اس کے جو حیات ہیں اس کی جو کیفیت ہے جو شکل و صورت ہے اس میں آپ جو ہے وہ تبدیلی لائیں. اتہتدی منظر میں دیکھتا ہوں, اتہتدی آئیں سمجھتی ہے وہ, عام تکون من الذین یا ہے ان لوگوں میں سے, لا یہتدون جو نہیں سمجھتے, یعنی کیا مانی, کیونکہ اس کام سے جو ہے میں ان کے عقل اور دانش مندی کو جو ہے وہ پرکھنا چاہتا ہوں, ان کی سمجھ کو جو ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد میں ان کے سامنے توحید کے مسئلے کو رکھوں گا, تو اگر وہ سمجھدار ہوئی تو فوراً جو ہے میرے مسئلے کو جو ہے وہ مان لے گی اور سمجھ لے گی, اور اگر وہ جو ہے سمجھدار نہیں ہے تو میں اپنے جو ہے اپنے دماغ کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو جو ہے بیزار جو ہے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی عقل کو جو ہے وہ پرکھنے کے لیے سلیمان علیہ السلام تو السلام نے اپنے کارندوں کو کہا کہ اس تخ کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی لائیے, میں اس کا امتحان لینا جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ سمجھدار ہے یا وہ بے وقوف ہے. فلما جاءت, پس جب آ پہنچی بلخیس, قیلا اسے کہا گیا اہاں کذا عرشک, آیا اس جیسا ہے تمہارا عرش, اہاں کذا عرشک آیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت. قالت کہا انہوں نے کأنہ ہوا گویا کہ یہی ہے, گویا کہ ایسا ہی ہے. وأوتينا العلم من قبله من قبلها اور دی گئی تھی ہمیں سمجھ من قبلها اس سے پہلے, وکنا مسلمین اور تھے ہم تابعدار پہلے ہی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جات جب آ پہنچی بلقیس یعنی اپنے وزراء کے ساتھ اسی طرح مشیروں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں بلقیس جو ہے وہ آئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئی تو قیلا ان سے کہا گیا اہاں کا زہار شک, یہ نہیں کہا گیا کہ اہاں زہار شک یہ تمہارا تخت ہے, یہ نہیں, سوال کے اندر جو ہے وہ پیچیدگی کو لایا گیا. اہاں کزا عرشک آیا اس جیسا ہے تمہارا تخت, تو اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہی ہے, اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہی ہے بلکہ کیا کہا, اس نے جواب بھی سوال کے مطابق جو ہے وہ عرش یعنی جو ہے وہ یعنی عرض کر دیا. انہوں نے کہا اہاں کزا عرشک اس جیسا ہے تمہارا تخت, تو جواب کے اندر اس نے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ بات کر دی کہ انہ کأنہ ہوا گویا کہ اسی جیسا ہے, گویا کہ یہی ہے یا گویا کہ جو ہے وہ کیا ہے اس جیسا ہے. کیونکہ جس طرح جو ہے سوال کے اندر جو ہے وہ کیا تھا, سوال کے اندر جو ہے وہ یعنی پیچیدگی تھی, تو جواب بھی اس نے جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ جس میں جو ہے وہ کیا ہو, اگر جو ہے یہی اس کا تخت ہے تو اس نے کہا گویا ایسا ہے, یہ دانشمندانہ جواب جو ہے اس نے دے دیا. اور اگر یہ تخ بالفرض نہیں ہے تو اس نے تو لفظ کا انہو استعمال کیا تھا, پہلے ہی شک کو جو ہے وہ لائی تھی, سمجھ آگے کہ نہیں آ گئی. تو دونوں انداز سے جو ہے اس نے جو ہے اپنا دفاع کر دیا تھا. سوال والے نے جو ہے وہ سوال کر دیا اہاں قضا عرشک آیا داشان تیرے ستا تخ ندا, اور تو جواب کے سوئی کا انہو ہوا گوئے کی جدا دے, یعنی اس جیسا جو ہے جس طرح سوال اس طرح جواب. یہ کوئی سمندر سے موتی نکالنا نہیں ہے, آسان سی بات ہے, تم اتنے ڈپریس ہو گئے. وأوتينا العلم من قبلها اور دی گئی تھی ہمیں کیا سمجھ من قبلها اس سے پہلے, کیا مانی جب آپ نے خط بھیجا, اور خط لانے والا بھی جو ہے وہ کوئی سفیر نہیں بلکہ وہ بھی پرندہ تھا, اور اسی طرح اس کے اندر آپ نے جو بات لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اسی طرح جو ہے اپنی تابعداری کی بات کر دی تھی, اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے وہ کیا ہمارے ہدیے اور تحفوں کو بھی جو ہے قبول نہیں کیا. تو ہم پہلے سے جو ہے وہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ کوئی دنیا کا حریص بادشاہ نہیں ہے. تو ہمیں پہلے سے جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے وہ علم تھا کہ تم اللہ کے جو ہے وہ کیا ہو, پیغمبر ہو, تم دنیا کے کوئی عام جو ہے بادشاہ نہیں ہو. وکنا مسلمین اور تھے ہم تابعدار, اسی وقت سے ہم نے جو ہے لڑائی کا ارادہ ترک کر کے آپ کی تابعداری اختیار کرنے کے لیے جو ہے آمادہ ہو چکے تھے. کیا ہو چکے تھے؟ آمادہ ہو چکے تھے آپ کی تابعداری کے لیے. وصدھا ما کان تعبد من دون اللہ, وصدھا ما کان تعبد من دون اللہ, اور روک لیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کو ماں ان کی عبادت سے, کان تعبد من دون اللہ جس کی یہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا, روک لیا بند کر دیا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کو ماں ان کی عبادت سے, کان تعبد من دون اللہ جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا, کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی عبادت کرتی تھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے توحید کا مسئلہ رکھ لیا, ان کی وضاحت کر دی. تو اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے جو ہے وہ شرک سے جو ہے وہ کیا, سورج کی پرستش جو ہے وہ کیا ہو گئی, وہ رک گئی اور اسی طرح اللہ کی توحید کی جو ہے وہ علم بردار بن گئی. یا دوسری معنی جو ہے وہ کیا, وصدہا اور روک لیا تھا اس کو ما ان معبود نے, کان تعبد من دون اللہ, کہ تھی یہ عورت اس کی عبادت کرتی تھی, من دون اللہ اللہ کے سوا, کس نے, سورج نے اس کو اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ روک لیا تھا. یعنی کیا, ان کی عبادت نے ان کی پوجا پاٹ نے ان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے, یعنی سورج جو ہے ان کے لیے سبب بنا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے, یعنی راستے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا کانت من قوم کافرین, یقیناً یہ عورت کانتی من قوم کافرین, قوم کافروں میں سے, یعنی کافر آتی پہلے, ابھی جو ہے وہ کیا کر دیا, توحید کی جو ہے وہ بات مان لی, اور اسی طرح جو ہے وہ غلط عقیدے سے جو ہے وہ توحید کی طرف جو ہے اس نے رجوع کر دیا. قیل لہا, کہا گیا اس سے, ادخل السرحا, داخل ہو جاؤ السرحا بنگلے میں, السرحا محل, السرحا بنگلہ. فلما رأته, پس جب دیکھ لیا اس نے اس محل کو, حسبته لجتن, گمان کر گئی وہ اس پر لجتن گہرے پانی کا, وکشفت اور شروع ہوئی کہ کھینچتی رہی اپنی پنڈلیوں سے پانچوں کو, قال, کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, انہ سرح, یقیناً یہ ایک بنگلہ ہے, ممرد, بنایا گیا ہے, من قواریر, شیشے سے. قالت, کہا اس نے, رب, اے میرے پروردگار, انی ظلمت نفسی, یقیناً میں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر, واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں نے تابعداری اختیار کر دی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, للہ رب العالمین, خاص اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. بلقیس کو جو ہے دو چیزوں پہ جو ہے وہ فخر تھا, دو چیزوں پہ جو ہے وہ بڑی متکبر تھی, ایک جو ہے ان کا تخت اور دوسرا ان کا بنگلہ محل کوٹھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے ایک تو جو ہے کیا کر دیا, عرش, اس کے تخت کو جو ہے وہ کیا کر لیا, اسے لے لیا, اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا, ان کا بنگلہ, ان کا محل. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ایک محل کو بنا لیجئے, ایک بنگلے کو بنا لیجئے, جو سارا کے سارا جو ہے وہ شیشے سے ہے, اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ کیا, نہر کو جاری کر دیا, پانی یعنی نیچے سے جاری کر دیا. جیسے اس کو حکم دیا کہ تم جو ہے یہ تمہارا بنگلہ ہے, تم اس میں جو ہے داخل ہو جاؤ, تو جیسے جو ہے وہ چل پڑی تو اس نے جو ہے ایسا جو ہے وہ گمان کر دیا کہ گویا کہ یہ تو پانی ہے, تو اس نے جو ہے کیا کر دیا, اپنے پانچوں کو جو ہے اس نے چلانا شروع کر دیا کہ کہ یہ جو ہے یہ فطرتن بات ہوتی ہے, طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ بندہ پانی کو جو جیسے دیکھ لیتا ہے فوراً جو ہے اپنے پانچے جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام والسلام نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ تو کوٹھی, یہ بنگلہ, یہ محل, یہ تو شیشے سے بنا ہے. یہ کس سے بنا ہے, شیشے سے جو ہے یہ جڑا ہوا ہے, یہ بنا ہوا ہے, لہذا آپ کو جو ہے یہ زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے جب دیکھ لیا کہ میں تو اپنے جو ہے قصر ابیس پہ جو ہے بڑی کیا تھی, بڑی مجھے ناز تھی, سفید بنگلے پہ جو ہے مجھے بڑا ناز تھا, اس نے جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ کیا یعنی محل اور بنگلہ جو ہے وہ شیشے کا بنا دیا. تو فوراً جو ہے وہ تکبر وغیرہ جو ہے وہ ختم, اور کیا کہا, قالت ربی انی ظلمت نفسی, کہا اس نے اے میرے پروردگار یقیناً میں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر کہ اتنا عرصہ جو ہے کفریات اور شرکیات میں گزارا. واسلمت مع سلیمان, اور میں نے گردن رکھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, للہ رب العالمین, خاص اللہ کو جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. اس آیت کے تناظر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پکا گھر جو ہے وہ تعمیر کرنا, پکی عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنا, یہ جو ہے جائز ہے. پکا گھر یعنی پکی عمارت بنگلہ وغیرہ یہ تعمیر کرنا جو ہے یہ جائز ہے, کیونکہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو سلام نے شیشے کا گھر بنایا ہے. کس کا گھر بنایا ہے؟ شیشے کا گھر جو ہے اس نے بنایا ہے. تو اگر پکا گھر جو ہے وہ بنانا, پکی عمارت جو ہے وہ کڑی کرنا, اگر یہ عذر الشریعت جو ہے یہ حرام ہوتی تو سلیمان علیہ السلام تو سلام جو ہے وہ شیشے سے بنا گھر جو ہے کیوں اس نے تعمیر کر دیا. یاد رکھیے گھر کو پکا بنانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اگر کچھ چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو. کچھ شرائط جو ہے وہ علماء کرام نے جو ہے وہ ذکر کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر سے جو ہے وہ تکبر اور فخر جو ہے وہ مقصود نہ ہو. گھر جو ہے اچھا بناؤ, کوٹھی بناؤ, مگر اس سے جو ہے وہ تکبر اور فخر جو ہے وہ مقصود نہ ہو. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو علامات ہے ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گھروں کو تعمیر کیا کریں گے اور اس پہ لوگ جو ہے وہ فخر اور تکبر جو ہے وہ کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ تکبر نہیں ہوگی, دوسری بات یہ ہوگی کہ کسی مسلمان کی دلازاری نہیں ہوگی. آپ نے ایسے گھر کو بنا لیا کہ دوسرا مسلمان جو ہے اس سے کیا ہوا, ان کی دلازاری ہو گئی, ان کو تکلیف پہنچا آپ کے گھر سے, تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ کافروں کی طرز پہ جو ہے تم اپنے گھروں کو نہیں بناؤ گے, یعنی ان کا جو عبادت خانہ ہے اس جیسا جو ہے تم اپنے گھروں کو جو ہے وہ نہیں بناؤ گے. تو یہ جب چیز اسی طرح جو ہے چوتھا شرط جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حلال کی کمائی سے ہو, حرام کی کمائی سے جو ہے تم گھر کو نہیں بنا سکتے. آج تو حرام کی کمائی سے جو ہے وہ گھر بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ کالے کپڑے پہ جو ہے وہ لکھ دیا ہاذا من فضل ربی. کیا لکھا؟ ہاذا من فضل ربی. یہ فضل ربی ہے کہ قہر ربی ہے؟ فضل ربی, یہ قہر ربی ہے. تمہیں کیا پتا یہ فضل ربی, یہ تو قہر ربی ہے. آپ کے کہنے سے کیا یہ فضل ربی بن گا؟ یہ کچھ شروط جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں آپ نے پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں کہیں پر بھی تم ہو موت جو ہے تمہیں آ لے گی, موت جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ پہنچے گی اگر تم جو ہے بڑے بڑے قلعوں ہی کے اندر ہی کیوں نہ ہی چھپے ہو. تو وہاں پر بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے قلعوں کی مذمت بیان نہیں کر دی, اللہ نے قلعوں کی جو ہے وہ مذمت بیان نہیں کر دی. وہاں پر بھی لکھتے ہیں کہ پکا گھر جو ہے وہ تعمیر کرنا یہ جائز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کچھ دنوں کے لیے اپنے ازواج مطہرات سے جو ہے وہ خفا ہوئے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منانے کے لیے جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی دوسری سٹوری پہ جو ہے موجود تھے, اپنے گھر کے اوپر بالا خانہ اس پہ جو ہے وہ موجود ہیں. تو اگر ڈبل سٹوری جو ہے وہ گھر تعمیر کرنا, یا اگر عذر شریعت جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت آئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اوپر منزل میں جو ہے آرام کر رہے تھے. وہ مشہور روایت جو کچھ لوگ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے باہر نکلے, تو جب دیکھا پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے تو اس نے کہا یہ فلاں صحابی کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہے بغیر جو ہے واپس آئے. وہ صحابی آئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں, اس نے سلام کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. اس نے اور ساتھیوں سے پوچھا کیوں, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت جو ہے ہمارے ساتھ باہر نکلے تھے, آپ کے گھر کو دیکھ کر اس نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے, ہم نے جواب دیا یہ فلاں کا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہے بغیر جو ہے وہ چلے گئے. تو وہ فوراً جو ہے وہ سمجھے جا کر جو ہے اس نے اپنی وہ جو ہے جو تعمیر کی تھی اس کو گرا دیا. تو کچھ لوگ اس روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ پکا گھر جو ہے وہ تعمیر کرنا یہ حرام ہے, یہ ناجائز. حالانکہ اس روایت کے اندر عربی کے پشتوں کے الفاظ نہیں, اردو کے الفاظ نہیں, عربی کے الفاظ کیا ہے, قبۃ مشرفۃ. اس کے اندر لفظ کیا ہے, قبۃ مشرفۃ, یعنی نصرانیوں کے گرجے کی شکل پہ جو ہے اس نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ تعمیر کی تھی. جس طرح نصرانیوں کا جو گرجا ہوتا ہے قبا, تو اسی طرح جو ہے اس نے اس تعمیر کو جو ہے وہ بنایا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں خالف الیہود و النصارہ, تم یہود اور نصرانیت کی جو ہے نصرانیوں کے خلاف ورزی کرو, اور آپ نے ان کے چرچ اور گرجے کی شکل پہ جو ہے اپنے گھر کے اوپر یہ چیز بنا دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خفا جو ہے کیا کر دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا. تو اگر اس طرح کا گھر آج بھی کوئی بنائے کہ وہ یہود یا نصارہ ان کے گرجے اور عبادت خانے کی طرف پہ جو ہے اس نے گھر بنا دیا, تو یہ کیا ہے, یہ حرام اور ناجائز ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور اگر گھر جو ہے وہ پکا گھر جو ہے وہ بناؤ اور یہ جو ہے اگر ناجائز ہے, تو سلیمان علیہ السلام تو السلام نے کیا ناجائز کام کیا, اس نے تو شیشے کا بنا دیا. اگر اللہ کسی کو استطاعت دے تو وہ شیشے کا بنا دے, مگر اس میں فخر نہ کرے, حرام کی کمائی سے نہ ہو, کسی مسلمان کی دلازاری نہ ہو, اور کافروں کی مشابہت اس کے اندر نہ ہو, تو پھر جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آ گئی کہ کچھ لوگ یہاں پر جو ہے قصے کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلقیس کے سامنے مسئلے کو رکھ دیا, اس نے مان لیا, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میں ان سے جو ہے وہ شادی کروں. جسے سکھ آگے طرف تپاسی دلاڑو ولی, تو سلیمان علیہ السلام تو السلام نے جو ہے جب اس سے سوال اس سے جو ہے اس کے سامنے مسئلے کو رکھا, تو مسئلہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا اس نے فوراً مان لیا. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام نے جو ہے اظہار کر دیا اپنے چند شرکا اور احباب کے ساتھ کہ میں ان سے جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جنات کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ گرا گزری, اچھی محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے فوراً جو ہے وہ کہا سلیمان علیہ السلام والسلام کے پاس آئے کہ ان کے اس عورت یہ باتیں یاد رکھیے. اگر علماء کرام اگر کچھ تفاسیر نے اس کو نقل نہ کیا ہوتا, اور ہمارے کچھ ساتھی جو پڑھنے کے بڑے شائق ہوتے ہیں جس کو ہم پڑھاکو کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے پڑھاکو ہوتے ہیں, ہر چیز جو آئے وہ سامنے جو ہے وہ پڑھتا ہے, تو وہ پڑھنے کے جو ہے بڑے مشتاق ہوتے ہیں, تو میں کبھی جو ہے اس کو نقل کر نبی کرتا ہوں کیونکہ ضرورت اس کی کیا ہے, ورنہ بعد میں کل آ کر جو ہے مجھ سے پوچھیں گے فلاں نے تو یہ بات لکھی ہے. تو جنات نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ ان کی پنڈلیوں پہ جو ہے بال ہے. کیا ہے؟ اس کی پنڈلیوں پہ جو ہے وہ بال ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے کہ کیا واقعتاً بلقیس کے پنڈلیوں پہ جو ہے بال ہے یا نہیں ہے, تو اس نے جو ہے یہ ڈونگ رچائی. یہی ہے, میں نے سمجھا دیا کہ نہیں, سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی کیا کر دیا, یہ پروگرام بنا دیا کہ جو ہے شیشی کی کوٹی بنا دی, اور اسی طرح نیچے اس کے جو ہے وہ پانی بہایا کہ یہ جائے گی تو اپنے پانچوں جو ہے وہ چڑھائے گی, تو اسی سے جو ہے وہ دکھائی دے گی کہ اس کے پنڈلیوں پہ جو ہے وہ کیا ہے, بال ہے یا نہیں. کیا کوئی پیغمبر اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا پیغمبر جو ہے اس جیسا پیغمبر ہوتا ہے؟ آج کا ایک مسلمان اور غیرتی مسلمان اور غیرتی مومن, وہ گھر آئی جو ہے اپنی مہمان, ان کے پنڈلیوں کے بالوں کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جسارت کر سکتا ہے؟ تو کیا ایک پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کیا وہ سے جو ہے اس حرکت کا امکان جو ہے وہ ممکن ہے؟ اور یہ چل جو ہے یہ کن کو آتے ہیں؟ یہ طریقے اور یہ سٹائل یہ یہود کو آتے ہیں. انبیاء اکرام جو ہے ان کو یہ باتیں نہیں آتی تھی کہ یہ ہیلے اور بہانے بنا کر عورتوں کی پنڈلیوں کے بالوں کو جو ہے وہ اس کا معائنہ کیا جائے. یہ طریقے جو ہے ان کو آتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے, یہ منطق ہے اور یہ فلسفہ ہے, ان چیزوں کے اندر انہوں نے یہ طریقے پڑھے کہ اپنا کام جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ نکلواؤ گے. ایک مرتبہ ایک زمیندار جو ہے وہ کھیت کے اندر جو ہے وہ جو ہے اپنے یعنی کھیت کے اندر فصل کو جو ہے وہ سیراب کر رہا تھا. تو ہم اس کو جو ہے اردو کے پشتوں کے اندر ارٹ کہتے ہیں, اردو والے بھی جو میرے خیال سے ارٹ کہتے. تو ارٹ پہ اس نے بیل کو جو ہے وہ باندھا تھا, وہ جو ہے وہ چکر لگا رہا تھا اور پانی جو ہے وہ یعنی کھیتوں کے اندر جو ہے وہ آگے گیا تھا اور اسی طرح جو ہے ابولے لا رور کو پانی سے جو پانی کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ انہیں یہ دے رہا تھا. تو بیل کے جو گلے میں ہوتا ہے تو وہ جرس ہوتی ہے, جرس ہوتا ہے, وہ ٹنگ ٹنگ کی آواز اس سے نکلتی ہے. تو ایک مولوی جو ہے وہ راستے پہ جو ہے وہ جا رہا تھا, تو اس نے زمیندار سے پوچھا کہ کاکا آپ نے جو ہے کیا کر رہے؟ اس نے کہا میں جو ہے کھیت جو ہے وہ فصل سے راب کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ بیل کے گلے میں آپ نے جرس کیوں ڈالی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ یہ جو ہے اگر میں جو ہے دور چلا جاؤں اور یہ اگر رک جائے گی کسی جگہ پہ تو فوراً جو ہے مجھے پتا چل جائے گا, کیونکہ ٹنگ ٹنگ کی آواز جو ہے وہ رک جائے گی, تو فوراً میں جلدی سے آ کر جو ہے اس کو کیا کروں گا, دوبارہ جو ہے مار کر اس کو چلاؤں گا. کیونکہ پانی جو ہے نیچے جب چلا جاتا ہے تو دوبارہ وہ جب نکلتا ہے تو اس میں کافی ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے, تو جلدی سے میں پہنچتا ہوں کہ یہ اس کو جو ہے دوبارہ اپنے کام پہ جو ہے وہ روانہ کروں. تو اس طالب اور مولوی نے کہا کہ زمیندار کاکا اگر یہ بیل اپنی جگہ پہ کڑا ہو کر جو ہے وہ سر کو ہلائے. ہاں زمیندار اپنی جگہ پہ جو یعنی کیا بیل اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کڑا ہو کر جو ہے وہ سر کو ہلائے, تم تو اپنے کام کے اندر مصروف ہو, تم تو جو ہے کام کے اندر مصروف ہو, یعنی فصل کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہو, لگتی ہو تو کلاوے لا رہے ہو تو کلاوے. کہا پس زے کے چنے وہ لاڑی اپنی جگہ پہ جو ہے کڑے ہو کر جو ہے وہ سر کو ہلائے اور ٹنگ ٹنگ کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ زمیندار وہ ڈیر معصومانہ جواب پر کو وہ مولوی سے زما دا ہوئے ڈیر ساتھ دے دا منطق نہ دے ویلے دا خدا سے منطق ویلے دے چپ زیب ادھرے گیا مسلح چڑھے ٹنگ اوے ٹنگ ٹنگ ٹنگ دا پیغمبر اس وارثان دی اور بس مسلح لٹنگ ور گئی کل خدمونا و کل تابیزونا و کل سخاتونا و کل یوشی و کل قربانے سرمنی و کل سرسائے اور دا ٹنگار ور گئی دا مسلح لہ پسے والار دینا مخیقی کی ان رزد کی نوی زمان دا گوئے دیر سادر دا منطق نہ دے وے لے. تو یہ جو ہے یہ طریقے تو ان مولیوں کو آتے ہیں, یہود اور نصارہ ان کو یہ طریقے آتے ہیں. کیا پیغمبر جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جو یہ طریقے جو ہے وہ بنائے؟ تو یاد رکھیے یہ صریح جھوٹ ہے, یہ کیا ہے بالکل جو ہے وہ سفید جھوٹ ہے جس نے بھی یہ چیز لکھی ہے. اور مفسرین کرام تو اکثر اوقات لکھتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ لو, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تم دیکھ لو, لوگ اس کے بارے میں جو ہے یہ بات کرتے ہیں, تم اس کو جو ہے اپنی علم کی علمیت کے ترازو میں تول کر دیکھو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ نہیں کہ عالم نے جو بات لکھی بس فوراً ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم کر دے. چودھری صاحب جو ہے وہ کن نہیں اکتے, چودھری صاحب چودھری صاحب جو ہے وہ کن نہیں اکتے, یعنی چودھری صاحب جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے. ایک علاقے میں جو ہے وہ کیا ایک چودھری ایک جو ہے ایک آدمی تھا, وہ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جو ہے کہیں گیا تھا. تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جو ہے وہ گھر سے خط آیا چودھری کی طرف سے, تو وہ فوراً جو ہے مینیجر صاحب کے پاس جو ہے وہ چلا گیا کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ خط بھیجا ہے کہ تم جلد از جلد جو ہے وہ اپنے گاؤں جو ہے وہ پہنچ جاؤ اور آپ کی بھیمی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے, آپ کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے. منیجر صاحب نے اس کو بتا دیا اللہ کے بندے بیوی جو ہے تبھی جا کے بیوہ ہوگی جب تم مر جاؤ گے, تم یہاں پر زندہ سلامت ہو, آپ کی بیوی کس طرح جو ہے وہ کیا یعنی بیوہ ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی تم جو کچھ بھی کہو کہو, مگر چودھی صاحب جو ہے وہ کنڈ نہیں ہکتا ہے, جو بھی ہے وہ جو ہے کیا یعنی وہ کنڈ نہیں ہکتا, یعنی کیا مطلب وہ جھوٹ نہیں بول, چودھری صاحب جھوٹ نہیں بول رہا. اس نے کہا یار تم عقل سے تو کام لو, تم زندہ ہو اور آپ کی بیوی بیوہ. اس نے کہا نہیں چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتے. تو کچھ لوگ یہ اس فلسفے پہ گامزن ہوتے ہیں, اب لاکھ اس کو بتا دیں یار اس کی تفسیر غلط ہے, وہ کہتا نہیں اس نے لکھا ہے آصف ابن برخیہ, اس نے لکھ دیا کیا کہ یہ جو ہے پنڈیوں پہ بال چک کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ جو ہے ڈونگ رچایا تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گیا؟ تو اکثر اوقات جو ہے اسی میں جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, اپنے عقائد کو جو ہے وہ خراب کر جاتے ہیں. تو لہذا قرآن کو سمجھنے سے پہلے جو ہے کسی کی کتاب کو نہ پڑھے, کتاب کو پڑھیں گے تو تمہارے اندر وہ سانس جو ہے وہ پیدا ہوں گے, شکوک اور شبہات کا جو ہے وہ کیا ہوں گے, تم جو ہے ایک جو ہے وہ ایک بت بن جاؤ گے, تمہارا جو ہے دماغ بالکل شکوک اور شبہات سے بھر جائے گا. جب قرآن کو سمجھ جاؤ اس کے بعد پڑھو جو آپ کو پڑھنا ہے. تو یہاں پر دوسرا واقعہ جو ہے پہلے مسئلے پہ اختتام کو پہنچا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اس آیت کریمہ میں یہاں سے اللہ رب العزت دوسرا مسئلہ نفی شرک فی تصرف کے بچانے والا ایک اللہ ہے, نجات دینے والا ایک اللہ ہے. پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا کہ ان کے بارے میں 9 آدمی نے اتفاق کر دیا, بدماش اور لٹیرے لوگ تھے, کہ صالح علیہ السلام وہ سلام پہ شب خون کریں گے, رات کو حملہ آور ہوں گے اور پھر قسم کھا کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے. تو اللہ نے جو ہے ان سب کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا دیا. تو بچانے والا کون؟ ایک اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے ثمود کی طرف ایک ان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو اس مسئلے پر کہ عبادت کرو ایک اللہ کی, نظر و نیاز دو ایک اللہ کی, طواف کرو ایک اللہ کے در کی, رکو کرو ایک اللہ کے لیے, سجدہ کرو ایک اللہ کے لیے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, پس اچانک وہ دو گروہ بن گئے, یختصمون ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے. کیا ہو گئے؟ دو گروہ, ایک ان میں سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور دوسرے جو ہے وہ کیا شیطان کے ماننے والے, ایک رحمان کے ماننے والے دوسرے شیطان کے ماننے والے, ایک اللہ کے توحید کے ماننے والے اور دوسرے شرک کے پجاری. اچانک جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. ابھی بھی ہمارے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے جو ہے کتنا اتفاق تھا اور کتنا اتحاد تھا, سب جو ہے وہ کیا تھے ایک مولوی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے والے تھے, اسی طرح صرف ایک مولویوں کو جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ سرسایہ دیا کرتے تھے, اسی طرح جو ہے ایک ہی مولوی کو جو ہے وہ سب قربانی کی کھالے دیا کرتے تھے, ایک ہی مولوی سے جو ہے وہ سب نکاح پڑھانے والے تھے, اسی طرح جو ہے وہ کیا تھا اتفاق اور اتحاد تھا, نہ کوئی مشرک تھا اور نہ کوئی جو ہے وہ کیا تھا, نہ کوئی موحد تھا اور نہ کوئی جو ہے منافق تھا, سب جو ہے وہ ایک تھے. یہ جیسے آیا تو سب معاملے کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا, مشرک بھی بن گئے, موحد بھی بن گئے, منافق بھی بن گئے, نکاح بھی جو ہے وہ مختلف مولویوں نے پڑھانے شروع کر دی, جنازے بھی مختلف مولویوں نے جو ہے وہ پڑھانے شروع کر دیے, اسی طرح جو ہے وہ کیا وہ اتفاق اور اتحاد کو تس نس کر دیا. تو توحید کا مسئلہ تو یہی ہے, توحید کا مسئلہ تو یہی ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو بیان کر دیا تو قوم کیا ہو گئی؟ بٹ گئی کہ نہیں جڑ گئی؟ بٹ گئی, دو حصوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. یہ مسئلہ تو ہے ہی ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے ایک موقع پہ کہا تھا یا محمد شتت قومنا وفرقت جماعتنا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری اجتماعیت کو جو ہے وہ تس نس کر دیا, آپ نے ہماری جماعت کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا. تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو آپ نے جو ہے وہ ٹھیس پہنچایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی یہ اعتراض کہ یہ توڑ پیدا کرنے والا ہے, صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توڑ پیدا کر دی, اور ہمارے ایمان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہو تو اس میں پہلے کیا ہے؟ لا. کیا ہے؟ نہیں ہے, نفی ہے. غیر کی آپ نے نفی کر دی, الا اللہ اللہ کی آپ نے اثبات کر دی. تو آپ کے ایمان کے کلمے میں جو ابتدائی لفظ ہے لا کا, وہ بر مبنی ہے کیا؟ توڑ. آپ نے تو ایمان کے کلمے کی ابتدا توڑ سے کر دی. لا الہ توڑ, الا اللہ جو ہے وہ جوڑ. لا الہ سے آپ نے جو ہے وہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے, لا الہ کے مسئلے کو بیان کرتے آپ نے مشرکوں کے اندر جو ہے وہ توڑ پیدا کر دی. تو جو لوگ جو لا الہ کے مسئلے کے بیان کرنے سے جو ہے وہ یعنی توڑ ہو گئے, جدا ہو گئے, تو الا اللہ اللہ کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لا الہ سے مشرکوں کی جماعت کو تسنس کرنا ہے, ان سے جو ہے بندوں کو توڑنا ہے, اور الا اللہ اللہ کے ساتھ ان کو لگانا ہے. ہمارے کلمے کا تو مقصد یہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہ توڑ بنا پیدا کرو, تربوز لاؤ تو اس سے جو ہے وہ کیا اوپر جو چلکا ہو تو وہ سمیت کھاؤ, توڑ پیدا نہ کرو. گھن گریٹا جو ہے وہ سب کھاؤ. اسی طرح جو ہے وہ کام آم جو ہے وہ لو تو اس کو چلکے سمیت اور گٹلی سمیت جو ہے وہ کھاؤ, توڑ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درزی کے پاس جو ہے وہ کپڑے لے جاؤ اور اس کو بتاؤ اس سے کپڑے سلواؤ, مگر کینچی سے اس میں توڑ پیدا کرنی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ ساڑی بناؤ. سمجھ آ گئی؟ میرا کام تو کیا ہے؟ پہلے توڑ اس کے بعد جوڑ. ترکان کے پاس جو ہے وہ کیا کارپینٹر, اس کے پاس جو ہے وہ لکڑی دے جاؤ, اسے جو ہے الماری بناؤ, میز بناؤ, کرسی بناؤ, مگر احتیاط کے ساتھ اس پہ آری نہیں رکھنی ہے. انہوں نے کہا جاؤ اسی طرح اس کے اوپر بیٹھو. توڑ تو میں پیدا کروں گا, اس کے بعد جوڑ ہوگا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں توڑ بنے پیدا کرو. پرانے گھر کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے اس کو توڑتے ہو, اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ تعمیر کرتے ہو. بنیاد جو ہے وہ کیا؟ بنیاد کے لیے زمین کو پہلے توڑا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا بنیاد ڈال کے جوڑا جاتا ہے. ہر چیز کے اندر توڑ بھی ہے اور جوڑ بھی ہے. پہلے توڑ ہوگا اس کے بعد جوڑ ہوگا. یعنی کہ تم کہ توڑ بنے پیدا کرو, توڑ بنے پیدا کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں, ایک جگہ ہم گئے تھے تو ایک مولوی اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا, اور تقریر کے اندر کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بریلی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہے. اگر کوئی مجھ سے سوال کر دے کہ تم کون ہو تو میں جواب دوں گا زپے وندے ماں. بیاما نخل کے تپوس کی چپے وندے سے تو جو دیم چی یار سو کوئی چز دیو بندے, سو کوئی جز دیک بندے, سو کوئی جز بریلے اور زپے وندے. ددوانو ترمین سے جوڑ رہا والا بریلیان اور دیو بندیان خپلو کی یوکوم ایمان جدا دھٹول نزیاد تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی کیا ہوگا؟ اختلاف تو برپا ہوگا. صالح علیہ السلام کی تک کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سختی کرنے والا ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے استاد کو طریقے سے کلانے والے ہوتے ہیں, یہ رجل کے گزارا پکار رہا ہے. خیر دیجی, ہم کہتے ہیں خدا آپ کو عالم بنا دے, پھر تم دیکھو گے کہ خیر کتنا خیر ہے. آپ تو ہمیں طریقے سے کلاتے ہیں نا کہ خیر ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کے سامنے کہ اللہ آپ کو عالم بنائے اور لا کے جو ہے ہماری جگہ پہ آپ کو بٹھائے, تو اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پھر آپ جو ہے بات کریں گے اور لوگ آپ کے اعتراضات کریں گے اور آپ کی مخالفت کریں گے, تم پھر کہو گے کہ میں تو ان کی کھال ادیڑنا جو ہے وہ یہ جو ہے کیا ہے, یہ بھی پھر کم ہوگا کہ تم ان کی کھال کو نوچ لو. اس سانس کے کرنے پہ جو ہے تم خوش ہو جاؤ گے کہ اس نے تو پھر بھی جو ہے نرمی سے ہاتھ ڈالا تھا, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے توڑ تو ہوگا. فیضا ہوں فریقانی یختسمون, جوڑ کی بات نہیں ہوگی کہ خیر دے جوڑ باول پیدا کرو. قال کہا سانے علیہ السلام و سلام نے, یا قوم اے میری قوم, لما تستعجلون بسیئہ, تم کیوں جلدی کرتے ہو تم بسیئہ عذاب پر, قبل الحسنہ بچاؤ سے پہلے. بچاؤ کا بندوبست نہیں کر گئے اور عذاب کی جلدی ہے تمہیں کہ ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے, ہم پہ اللہ کی طرف سے عذاب لے آؤ. لو لا تستغفرون اللہ, کیوں تم بخشش طلب نہیں کرتے اللہ سے, لعلکم ترحمون, ضرور بضرور کہ تم پہ رحم ہو جائے, معافی مانگو, عذاب چاہتے ہو, بچانے کا کوئی بندوبست نہیں. قالوا طیرنا بکا, کہا انہوں نے طیرنا بکا, بدفانی پکڑتے ہیں ہم آپ پر, وہ بمن معک, اور جو آپ کے ساتھ ہے, یعنی تاسس پہ رہے, یہ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں, ہمارا کاروبار خراب ہے, ہماری کھیتی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, اسی طرح جو ہے وہ فصل جو ہے وہ گٹ پیدا ہو رہا ہے, کم پیدا ہو رہا ہے, اسی طرح معیشت جو ہے وہ ٹپ ہو گئی, اسی طرح بیماریاں جو ہے وہ آ رہی ہے. دا ٹول سارس بیرو کار دے, یہی کہا, کیا کہا, یہی بات کہی, قالو تویر نہ بکا, بدفالی پکڑتے ہیں ہم آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر. قال, کہا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے, دیکھیں جواب کو سن جائیے, یعنی کہا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا, اس نے جواب میں کہا سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, دا زمنگ دا اعمال کمیوی, یہ نہیں کہا, خبر آئی, یہ نہیں کہا, بلکہ فوراً جو ہے وہ کیا, قال طائرکم عند اللہ, تمہاری بدفانی کا جو ہے وہ کیا سزا اللہ کے ہاں ہے, تمہاری بدفانی کا سزا جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے ہاں ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم ایک قوم ہو گن میں پڑے ہوئے, تم ایک قوم ہو کیا, تفتنون, آزمائش میں مبتلا کیے گئے, گن میں پڑے مشرکوں. وکان فی المدینہ تسعۃ راہطین, عورتیں فی المدینہ شہر میں, تسعۃ راہطین سات, یعنی تسعۃ نو, راہطین ڈاکو, نو افراد, یفسدون فی الارض, راہطین یعنی راہطین افراد, یفسدون فی الارض, جو فساد برپا کر رہے تھے زمین پر, بھلا یصلحون, اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے بکان فی المدینہ تے شہر میں تے ساتوں نو راہتن افراد آدمی, یفسدون فی الارض, جو فساد برپا کیا کرتے تھے زمین پر, یعنی ڈاکو تھے, چور اور اچکے تھے, لٹیرے تھے, بدماش تھے, بھلا یصلحون, اور اصلاح کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے جب صالح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ سنا کہ ابھی تو مولوی اور پیر, پیران اور ملیان تے پلڑزان کی دیولار, سبا زمون نمبر دے, سمجھ آئی, کل جو ہے ہماری باری ہے, آج یہ پریشان ہے, کل جو ہے ہم پریشان ہوں گے, ہم پہ رٹ کرے گا, تو لہٰذا اس کو کیا کر دیجئے, راستے سے ہٹا دیجئے. اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ڈاکو وغیرہ جو ہے جب توبہ تائب ہونے لگتے ہیں تو پیر وغیرہ ان کو کہتے فلاں کو ختم کرو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. ہمارے علاقے کے تھے چار سدہ کے جو ہے وہ عالم تھے, مولانا خان بادشاہ رحمت اللہ علیہ, ان کو اذان کے دوران جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا, اور اجرتی کو پیر نے یہ بات بتلا دی تھی کہ تم نے جتنے بھی قتل کر دیے ہیں, اگر تم نے جو ہے اس کو قتل کر دیا تو تم گناہوں سے بالکل صاف پاک اور صاف جو ہے معصوم بن جاؤ گے. اس نے آ کر جو ہے صبح رات بھی ان کے ہاں گزاری, اور صبح کی جو ہے نماز میں, یعنی اذان کے دوران جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلے, پیچھے سے اس نے فائر کر دی اور اس کو جو ہے اسی اثنا شہید کر دیا. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے, راحت کا اطلاق جو ہے یہ گروہ پہ بھی ہوتا ہے, اور راحت کا اطلاق جو ہے کس پہ ہوتا ہے, یہ افراد پہ بھی ہوتا ہے. جس طرح بخاری کی مشہور حدیث کے تین افراد, تین آدمی آئے تھے, فجاء ثلاثۃ راہطین الی بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تین آدمی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس, نبی علیہ السلام کی معمولات دی زندگی کے بارے میں آپ ان سے جو ہے سوال کیا, وہ تفصیلی روایت ہے بخاری کے اندر ہے, تو اس میں بھی راہطین کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس سے مراد تین گروہ نہیں بلکہ جو ہے کیا تین افراد. تو یہاں پر بھی تسعۃ راہطین سے مراد تین افراد, نو افراد مراد ہیں. یفسدون فی الارض, جو فساد برپا کر رہے تھے زمین پر, ولا یصلحون, اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ, کہا انہوں نے ایک دوسرے کو, کہا ان ڈاکوؤں نے, ان چوروں نے, بدماشوں نے, تقاسموا باللہ, قسم کھاؤ اللہ کی, قسم کھاؤ, قسم اٹھاؤ اللہ کے نام کی, لنبیتنہ, ضرور بضرور شب خون ماریں گے اس پر, وآہلہ, اور ان کے گھر والوں پر, ثم لنقولن پھر ضرور بضرور کہیں گے لولیہ ان کے وارث سے ما شہدنا موجود حاضر نہیں ہوئے تھے ہم ما شہدا حاضر نہیں ہوئے تھے ہم مہلکا اہلی ہی ان کے گھر والوں کے قتل کے موقع پر ان کے گھر والوں کے قتل کے موقع پر وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم ضرور بضرور سچے ہیں. پھر قسم جو ہے وہ کیا کریں گے پہلے کام کریں گے کام کے بعد جو ہے اگر کسی نے ہم پہ جو ہے وہ شک کر دیا تو ہم ان کے سامنے جو ہے قسم کھا کے جو ہے اپنے جو ہے وہ جان بچائیں گے کہ ہم نے جو ہے یہ کام نہیں کیا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہم وہاں پر نہیں تھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ مکرو مکرن وہ مکرنا مکرن وہ ہم لائے شورن وہ مکرو مکرن اور انہوں نے تدبیر کی مکرن تدبیر حضرت صالح علیہ السلام و سلام کے قتل کی وہ مکرنا اور تدبیر کر دی ہم نے مکرن تدبیر صالح علیہ السلام و سلام کے بچانے کی وہ ہم لا یشعرون اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے بچانے والا اللہ ہے. فانظر دیکھ لو کئی فکان عاقبت مکرم کس طرح ہوا انجام ان کی تدبیر کا انا تم مرنا ہوں کہ یقیناً ہلاک کر دیا ہم نے ان کو وقومہم اور ان کی قوم کو اجمعین سب کے سب کو ان کو بھی تباہ کر دیا باقی کو بھی تباہ کر دیا کیونکہ باقی لوگوں کو ان کی سازش معلوم تھی مگر انہوں نے ان کے ہاتھ کو نہیں روکا. فتل کا بیوت ہوں فتل کا بیوت ہوں پس یہی ہے ان کے گھر خاویتن گرے پڑے بما ظلمو ان کے شرک کی وجہ سے کیونکہ مکہ کے رہنے والے ان کی بستیوں پہ جو ہے ان کا گزر ہوتا جب شام جاتے تو اسی وجہ سے کہا فتل کا بیوت ہوں تو یہی ہے ان کے جو ہے وہ کیا ان کے گھر خاویتن گرے پڑے بما ظلمو ان کے شرک کی وجہ سے. ان نفی ذالک لآیا یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور تے وہ یتقون اپنے آپ کو بچانے والے اللہ کی مخالفت سے. نجات دینے والا کون ایک اللہ اللہ کے سوا کوئی اور. دوسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کیجئے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اسخال یہ واقعہ جو ہے پہلی کئی مرتبہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو جب کہا لقومی اپنے قوم سے اتاتون الفاحشہ آیا آتے ہو تم الفاحشتا بے حیائی کی طرف وانتم تبصرون اور تم دیکھتے ہو کہ یہ سری بے حیائی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے عورتوں کے بجائے جو ہے وہ مردوں سے اپنی شہوت کی قضاء کرتے ہوں ان کو پوری کرتے ہوں. اینکم لتاتون ای یقیناً تم ضرور بضرور آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتن قضاء شہوت کے لیے من دون النساء اور عورتوں کو چھوڑتے ہو کیا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑتے ہو. بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم ایک قوم ہو تجہلون جاہل. یہ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے سخت ہے کہ نرم ہے کیا خیال ہے کسی کو یہ کہنا بل انتم قوم تجہلون اور مسافر بھی ہے دو بیٹیاں ہیں بیٹے بھی نہیں ہیں وہاں پر ان کی برادری بھی نہیں ہے ان کے ماننے والے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ اور پھر بھی جو ہے وہ کیا کر بل انتم قوم تجہلون تم جو ہے جاہل ہو. یہ کام تو جاہلانہ جو ہے وہ کام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نرمی کرنی چاہیے نرمی کرنی چاہیے میں نرم سڑے دخل خزم نہیں خواہ. فما کان جواب قومی تنتا جواب قوم ان کی قوم کا الا ان مگر یہ بات قالو کہ کہا انہوں نے اخرجو آل لوتن اخرجو آل لوتن نکالو لوت والوں کو من قنیتکم اپنی بستی سے انہم اناس یتطہرون یہ یقیناً یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں ہمیں پلیت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو صاف اور پاک سمجھتے ہیں اور پھر بھی پلیتوں کے درمیان رہ رہے ہیں نکالو ان کو. فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دینے والا کون وَأَهْلَهُ اور ان کے اہل کو تب گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی تو بیوی تو عورت تھی عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی بے حیائی لواطت تو پھر جو ہے ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ اسی وجہ سے کہ وہ قوم کی گناہ پہ جو ہے وہ راضی تھی، ناراض نہیں تھی، وہ کہہ رہے یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ نے جو ہے ان کو ویسا سزا دے دیا جس طرح جو ہے ان بےمانوں کو اور ان بے حیاؤں کو جیسا سزا جو ہے وہ ملا. قدرناہ، اندازہ کر دیا تھا ہم نے اس کو، من الغابرین، عذاب میں ٹھہرنے والوں کے ساتھ تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائے تھے ہم نے ان پر مطرن، بارش پتھروں کی، اوپر سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی. فسا امتر المنذرین، پس دے پس کتنا سخت، کتنا برا ہے، کتنا برا تھا مطر المنذرین، بارش ڈرانے والوں کی. نڈیر بد و باران دے اور لشو، جس کو ڈرایا گیا اور وہ نہ ڈرے، وہ باز نہ آئے. تو اللہ نے ان پہ جو بارش برسائی پتھروں کی، وہ کیا تھی؟ وہ بڑی جو ہے وہ بری بارش تھی. سب کے نام اس کے اوپر لکھے تھے اور آتی تھی، اور اسی طرح جو ہے سب کو کیا کر دیا، سب کو تس نس کے جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو یہاں پر دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا. دوسرے مسئلہ کہ بچانے والا ایک اللہ، نجات دینے والا ایک اللہ، ان پہ دو واقعات ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھے، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے، دونوں کو بچانے والا ایک اللہ تھا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے پھر آگے جو ہے بات کو جو ہے وہ لے جائیں.